राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2061 तदनुसार 7 मई 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। दो बात है, दो एक बात है भगवान मेरे, दूसरी बात है शरीर मेरा नहीं है। 84 लाख जोड़े में फिराए, कोई भी शरीर साथ नहीं रहा, तो क्या ये शरीर साथ रहेगा? तो शरीर मेरा नहीं, शरीर और संसार मेरा नहीं, ये पक्की सच्चे एकदम सिद्धांत की बात है। शरीर और संसार मेरा नहीं है और भगवान मेरा है, ये भी सच्ची सिद्धांत की पक्की बात है। हरदम साथ में रहते, नरक में जाओ तो साथ में, स्वर्ग में जाओ तो साथ में, जन्म मन में जाओ तो साथ में, जन्म मन से रह जाए तो साथ में, कभी साथ छोड़ते ही नहीं। वो हमारे है, दूसरा कोई हमारा है नहीं। शरीर और संसार ये कभी किसी के साथ नहीं रहा, क्या रहेगा साथ में? तो इसको मेरा मत मानो, और नहीं जिसे तो रोकर भगवान से कहो कि महाराज मेरे से छूटता नहीं है, आप कृपा करो, शरीर मेरा नहीं है, ये बात मेरे समझ में आ जाए, ऐसा अनुभव हो जाए महाराज मेरी कृपा करो। भगवान को रोकर कहो, बहुत बढ़िया बात है। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है, तो भगत वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए। सच्चे हृदय से कहो, मैं छोड़ता नहीं, मैं संसार से छोड़ता नहीं, आप कृपा करो, आप कृपा करो, कहते हो कहते कहते भगवान ये सुना, अचानक कभी हो जाएगा, शरीर मेरा नहीं है, ससुराल मेरा नहीं है, भगवान मेरे ये करते नहीं, करके देखो आप परेशान करो, मेरे से होता नहीं मराना। हाँ हारियो बहु विधि तरह करी अतिशय प्रबल अजय तुलसी दास बस हो ये तबाही जब तेरे ऊपर बन जाए। सच्ची बात है, 84 लाख शरीर एक भी साथ में नहीं रहा तो ये साथ में रहेगा। नेचर भगवान से प्रार्थना करो, मेरा नहीं जानता तो हूँ, मेरा आते नहीं ये ना रो कर पिंड अपने से न हो सके ऐसा साधन है ना, वो साधन के पीछे रोना भगवान सुनते हैं। धन के लिए रो, पदार्थों के लिए रो, भोगे भोग भगवान पदाधिकारी इतना काफी है, इतना ही काफी। और साधना के लिए लोग है तो भगवान सह नहीं सकते। इस बात से भगवान से कह दो, हे नाथ मेरे से होता नहीं, मैं चाहता हूँ होता नहीं। लिखो एक और बात बताऊंगा, वो भगवान से रोकर कहोगे तो जितने महात्मा हुए, जितने हैं, जितने होंगे, सब महात्मा हमारे साथ में। जैसे बालक रोता हो माँ गोदी वाली है तो देवर जेठर ससुर सास देवरानी जेठानी सब बाढ़ के पक्ष में, काम कुछ करता है नहीं, बाढ़ काम करता ही नहीं, खोटी करता है। फिर पक्ष वाले काले वह काम करती है, बोल सच्ची बात है नहीं। तो ऐसे सच्चा लोग है तो जितने भक्त हुए हैं सब अपने पक्ष में, भगवान के पक्ष में हुई थी तो सुननी पड़ेगी। अगर आपके जस जाए आप करो कर देखो, क्या करो ना तो होता नहीं, मेरे से होता नहीं, ये ना तो मेरे से होता अचानक हो जाएगा, अचानक एकदम आपको पता ही नहीं कब होगा कैसे होगा। प्रार्थना कर दो बद में सुनाई कर दिखे नहीं, परंतु पट हो जाएगा दिन व रात में कभी हो जाए। भगवान कृपा विलक्षण है, चाहे जो कृपा नहीं कृपा आघाती, कृपा आघाती नहीं, भगवान की कृपा है उदार आघाती नहीं। तो उन्हें कृपा से जरूर होगा हमारे पक्ष में, सच्ची बात है। करके देखो जाएगी लाज तिहारी नाथ मेरू का वो पति पांच पांच गए तुम पति, अब पता जाएगा तिहारी सूर्य के सामने जो लाज मरोगे देखो बताऊंगा नहीं। सब नहीं आएगी भगवान को, भगवान को शर्म नहीं आएगी। आप लोग करिए कितनी शुभ बात है, मार्ग में वो दी दे वो दे खुश हो जाए। मेरी माँ अरे माँ क्यों है इन्हने क्या दूध पाया है, अरे क्यों है क्यों मेरी माँ मेरे भगवान तो मैं हूँ माता तो पिता तो मैं जगह जगह गौरी शंकर राधे श्याम सीताराम लक्ष्मी नारायण माँ का नाम कर माँ का हृदय को बना देखो तो इसे हम करके देखो सब सब सब मम प्रिय सब मम बुझाए सब मम प्रिय सब मम बुझाए अपना बालक घरों पूरा रहता है। आप चाहना चाह यास्ते भीतर ही चाहना पर हो जाए एकदम सच्ची बात है। दो ही बात, शरीर मेरा नहीं है भगवान मेरे है, बस दो ही बात। शरीर और संसार शरीर और संसार किसी के साथ रहा नहीं, किसी के साथ रहेगा नहीं, किसी के साथ रहता सकता नहीं, रह सकता ही नहीं। और भगवान दूर हो सकते नहीं, दूर हो गए नहीं, हुए नहीं, है नहीं, हो गए नहीं, हो सकते नहीं, भगवान दूर हो सकते नहीं, शरीर साथ रह सकता नहीं। सच्ची बात है, झूठी बोलो। महाराज मेरे से होता नहीं, गोस्वामी कहते हैं बहुत आपके कृपा हुए तो हो जाएगा, मेरे से नहीं होता, जरूर जरूर रोक है जैसे सच्चे जैसे रोक रो। भगवान के लिए रोना है वो भगवान से नहीं सोते, धन के लिए रो परवाह नहीं करते, भोगों के लिए रो परवाह नहीं करते, भगवान के लिए रो है कर करोगे, सारे संसार मेरा नहीं भगवान मेरे।